إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فإنه وصية الأولين والآخرين يقول الحق تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة ماني متوم صلى الله عليه وآله وسلم كتيك خطبة زلو تنغولية تللزيا وصية يما إمام وأهل السنة والجماعة katika kufata jambo la sunna na vile vile kutahadharishwa na kuwa mbali na mambo ya bid'a. Ama leo khutba ambayo tutakizungumzia leo inafungamana na mawqif ahli sunnah wal jamaa, msimamo wa ahli sunnah wal jamaa fi suluki wal akhlaq. موقف أهل السنة والجماعة katika mwenendo na katika tabia. Wengi katika watu wa bid'a wanawapaka matope أهل السنة والجماعة au wanawazungumza vibaya na kusema kuwa أهل السنة والجماعة tabia zao ni mbovu, hawana adabu, hawana heshima. Sa موقف أهل السنة والجماعة katika mwendo na katika tabia, ahlu sunna ni kina nani? Min usuli aqidati salafi salih, ahli sunna wal jamaa katika miongoni mwa itiqadi ya salafi salih ahli sunna wal jamaa annahum ya'muruna bil ma'ruf. Jambo la kwanza la ahli sunna wal jamaa ni wenye kuamrisha watu mambo mazuri, وينهون عن المنكر. نافله فيل اهل السنه والجماعه ني wenye kuwakataza watu mambo mabaya, wanaamrisha mambo mema na kuwakataza watu mambo mabaya. Katika jambo la kukataza watu mambo mabaya, kama wanavyosema maulama rahimahumullah ta'ala, i'lam annahu yushtaratu fi taghyir almunkar shurutan. Jua katika mambo ambayo ya kugeuza munkar, katika masharti yamewekwa ya mtu kuigeuza ile munkar, kuna masharti yafuatayo. Minha, sharti ya kwanza, an yakuna nahi anil munkar alima, lazima yule ambaye mwenye kukataza awe na elimu. Idha kana jahilan, atakapokuwa ni mjinga hafai kuingia katika kazi kama hii. Bima yanha anu, katika yale ambayo mwenye kuyakataza. Sasa lazima awe mwanzo ana elimu. Bimaana akiwa ni jahi, basi hapo itakuwa kwake yeye haruhusi kufanya jambo kama lile, kama jamaatu tabligh. Ni katika makundi ambayo yalipotea na wengi wao hawana ilmu, juhalun. Thania, jambo la pili, ayataakada bi anna ma'rufan kad turik, awe na yaqin kuwa jambo la zuri limeachwa, wa anna almunkar, na vile vile jambo ambalo la maovu, awe na yaqin katika jambo ambalo lile la maarufu limeachwa, alafu lile jambo ovu limekuwa lenye kufanywa. Kadhirtukiba, lile jambo ovu limekuwa lenye kufanywa. Thalithan, jambo lingine, an la yughayyira almunkar bimunkar, asiondoe munkar akaleta munkar nyingine. Rabian, jambo lingine, an la yuaddi taghyiru hadha almunkar ila munkar akbar minhu, isiwe ikapelekea kugeuza ile munkar ikaleta munkar kubwa zaidi, kama tunavyoona ahlul bidha wal ahwa. Mathalan, kiongozi akiwa kiongozi si mwema, kiongozi ni muovu, wao wanamuondoa. Kumuondoa ni munkar. Sasa angalia, ikiwa hayuko katika ile nchi, unaona madhara yake yanatokea makubwa sana, kama tunavyoona nchi ya Libya. Licha ya kuwa Gaddafi, wengi katika maulama wamemkufurisha, si Muislamu, kama alivyosema Sheikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala, kuwa mimi nilikuwa naitakidi ukafiri wa huyu mtu 20 sana, lakini angalie walipomtoa, angalia nchi sasa vile ilivyo. Na hili ni jambo ambalo linatakaniwa watu wazingatie. Sasa hizi ndio sharti ambazo ziliwekewa na maulama katika mtu akiwa anafanya dawa kama hii. Vile vile, wayarauna, na ahlu sunna wanaona, bi anna khairiyata hadhi al-umma al-marhuma, kuwa ubora wa umma huu, umma ambao uliorehemewa, wastiqamataha, na kunyoka kwake na kuwa katika msimamo, baqiyatun, utakuwa ni wenye kubakia, bihadhihi sha'irati al-mubaraka, kwa hii nembo au hii symbol ya baraka. Wa annaha min a'zami, na vile vile ni katika jambo kubwa, sha'air al-islam, katika nembo za Uislamu. Wa din, na vile vile ni katika nini? Katika dini. Kuamrishana mema na kukatazana maovu, hili ni jambo kubwa sana. Wa sababu hifdhi jama'atihi wa wahdatihi, na ndio sababu ya kuhifadhika kwa umoja wao na kuwa kwao kitu kimoja. Wa daulatihi, na vile vile nchi yao, watu watakapokuwa ni wenye kuamrisha mema na wakawa ni wenye kukataza maovu, basi nchi yao itakuwa na amani. Wa annaha min ahami ma jaa bihi al-mursalun, na hili ni jambo kubwa ambalo walipokipa mbele mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala alayhi salatu wa salam. Wa hiya min al-umuri allati, nayo ni katika mambo ambayo la yumkinu an tastaqima hayatu al-bashariya, haiwezekani uhai wa wanadamu kuwa katika unyofu na kuwa katika msimamo, illa biha, isipokuwa katika mambo kama haya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, kuntum khaira umma, mmekuwa nyinyi ni umma bora. Ukhrijat linnas, mliotolewa katika watu, ta'muruna bil ma'ruf, mnaamrisha watu mambo mema, watanhauna 'anil munkar, na vile vile mnawakataza watu mambo maovu, watu'minuna billah, na vile vile mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Sahaba, Allah subhanahu wa ta'ala akasifu umma huu kwa bora, kwa sababu nini? Walikuwa wao wanaamrisha watu mambo mema na vile vile kuwakataza na mambo maovu. Vile vile wayarauna, na vile vile ahlu sunna wanaona, anna al-amra bil ma'ruf, kuamrisha watu mambo mema, wa nahi 'anil munkar, na kuwakataza watu na mambo maovu, min aujabil wajibat, ni katika mambo ya lazima, ala hadhi al-umma, juu ya umma kama huu, qawlan wa amalan, hali ya kuzungumza na kufanyia kazi, kullun ala hasabi taqatihi, kila mtu kwa kulingamana na uwezo wake, walmaslahatu almu'tabara, na vile vile kwa maslahi ambayo yeye kuzingatiwa, fi dhalika, katika jambo kama hilo, ya'muruna bilma'ruf jumlatan wa tafsila, ni wenye kuamrisha watu mambo mema kiujumla na kiupambanuzi, wayanahauna 'anil munkar, na vile vile ni wenye kukataza watu na mambo maovu, ghairatan ala maharimillah, hali ya kuwa na ghaira na kuwa na wivu na mambo ya haramu ya Allah subhanahu wa ta'ala, man'an min ta'addi hududihi, na vile vile kuwazuilia wasije wakapetuka mipaka, wakavuka mipaka katika mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya jihadun li ahli dhulmi, na vile vile hii ni jihad kwa watu wa dhulma, walfujur, na watu waovu. Ahlu sunnat wal jamaa wanawabainisha hawa watu ili waache mambo yao maovu. Maajurun fa'iluhu, mwenye kufanya jambo kama hili, kuamrisha watu mambo mema na kukataza mambo maovu, anapata ujira kwa katika tendo kama hili. Mu'aqabun tarikuhu, yule ambaye asiwaamrisha watu mema na kukataza na mambo maovu, basi huyu anapata madhambi. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, walitakun minkum umma, na kipatikane kwa nyinyi umma, yad'una ila alkhair, wanaamrishana katika mambo ya khairi, wayamuruna bilma'ruf, na vile vile wanaamrisha mambo mema, wayanhauna 'anil munkar, na vile vile kuwakataza watu kutoka na maovu, wa ulaika humul muflihun, na hawa ndio wale ambao waliofaulu. Wallahu musta'an. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم صلى الله عليه وسلم سيما، من رأى منكم منكرا يوت أتكيون أوب كتينيني فليغيره بيده، باسي أجيوز المنكر فكتمي مكنواتي، fa in lam yastati, ikiwa haezi, fabilisanihi, atumie ulimi wake. Fa in lam yastati, ikiwa haezi, fabiqalbihi, basi atumie moyo wake. Wadhalika adhafu al-iman. Hadithi hii, jambo la kwanza kutumia mkono, inaingia kwa viongozi katika sheria ya Kiislamu. Mtu akiiba anatakikaniwa akatwe mkono, au mathalan mtu akiwa mezini na akawa ameoa, hukumu yake ni rajmu, kubwa maye mpaka kufa. Lakini kama tunavyojua katika nchi ambayo tunaishi sisi, hakuna sheria ya Kiislamu watu sichukue hukumu kama hizi, wala siyama al-khawarij. Al-khawarij kilabu nar, utawaona wanachukua mambo kama haya. Hili ni jambo ambalo haliruhusiwi. Kwetu sisi ni kukataza kwa kutumia ulimi. Ikiwa mathalan amekuzidi, mpeleke polisi, lakini usiseme mimi namkata mkono, kwa sababu utaleta madhara makubwa kwa Waislamu. Lakini ikiwa ni nchi kama ya Saudia kule, wana hukumu na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, basi kwa kweli unampeleka katika mahakama. Lakini makhawarij kilabu nar, hawa hawayaangalii haya mambo, wanajifanyia mambo tu kichwa mchunga tu. Wa ahlu sunnati wal jamaa, na vile vile ahlu sunnati wal jamaa, yarauna, wanaona, anna tarka hadhihi shaira al-azima, mtu yoyote ambaye atakayeacha nembo hii iliyokubwa, kuamrisha mema na kukataza mambo maovu, sababun linuzuli adhabillah, ni sababu ya kuteremka adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa watu wataacha kuamrisha mema, wataacha kukataza watu mambo maovu, basi adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kushuka ni haraka. Wa uqubatihi, na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wastihqaqi la'natihi, na vile vile kupata la'na ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watarkuha, min ahammi al-asbab, na kuacha jambo kama hili, kuamrisha mema na kukataza maovu ni katika jambo muhimu zaidi, allati tuaddi, ambao lenye kupelekea ila shuru al-fasad wal inhiraf, katika kuenea kufisidi na kuenea kupinda na kupondoka na watu kuacha njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fi hayati al-umma, katika uhai wa umma. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, lu'ina alladhina kafaru, wamelaaniwa wale waliokufuru, min bani Israil, katika wale wana Israil, wale mayahudi, ala lisani Daud, katika ulimi wa Nabi Allah Daud, wa Isa ibn Maryam, na Nabi Allah Isa alayhi salatu wa salam. Dhalika bima asaw, hilo kwa wao ndio walioasi, wakanu ya'tadun, na wakawa wao ni wenye kupetuka mipaka na kuvuka. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, walikuwa hawakatazani na mambo maovu walikuwa watu kiyafanya. Labisa ma kanu yaf'alun, ni uovu ulioje walikuwa kwa wao wakiyafanya. Sasa ikitokea watu watakapoacha batil, wakawaacha watu wa batil wafanye mambo yao, kama wanavyosema ha ahlul bid'ah al-ahwa, tuwaache watu, annasu ahrara, laysa hakadha, haiwezekani. Ni lazima tubainishe haki, tuwape haki watu wa haki, na watu wa batil ni lazima tuwacharaze, tuwaeke wazi. Kwa sababu nini? Kwa sababu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yaqul, idha sakaktu ana wa sakakta anta fakaifa yarifu al-jahil baina as-sahih wa as-saqim, nikinyamaza mimi na ukinyamaza wewe, mtu mjinga atajua vipi hili ni jambo sahihi ama hili ni jambo si sahihi? Lazima kupatikane watu watakuwa ni kubainisha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa si hivyo, basi laana ya Allah subhanahu wa ta'ala kushukia ni jambo la rais. Wa ahlu sunnati wal jamaa, na ahlu sunnati wal jamaa yarauna, wanaona taqdima rifq, kutanguliza upole, fil amri bil ma'ruf, katika kuamrisha katika mambo mema. Ahlu sunnati wal jamaa, wakati wanapofanya da'wa wanatumia upole, kinyume na watu wa bid'a wasema kuwa ahlu sunna ni wakali. La, sivyo, wanatumia upole katika kuifundisha da'wa. Wanahi anil munkar, na vile vile kukataza maovu pia vile vile wanatumia upole. Wa da'wati ila Allah, na kulingania kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bil hikma, wanatumia hikma. Na hikma ni nini? Wad'u shay'i fi mahallihi, hikma ni kuweka kitu mahala pake, kinyume na watu wengi. Watu wa bid'a wasema bana mtu fulani wale au msikiti fulani ya kisalafu hawana hikma. Hikma kwa kweli nini? Huenda labda qail hadhi almaqula jahil murakkab, huenda mwenye kuzungumza maneno kama haya ni mtu kichwa mchunga, mzungu wa reli, asema wale hawana hikma. Sasa hikma maana yake nini? Hikma ni kuweka kitu mahala pake, na ahlu sunnah wal jamaa wanabainisha jambo kama hilo. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akaweka wazi jambo kama hili, kuwa ahlu sunnah wal jamaa ndio sera yao katika da'wa, kutumia hikma, wal maw'idhati alhasan, na vile vile maw'idha yaliyo mazuri. Qala Allahu tabaarak wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, ud'u ila sabili rabbik, lingania katika njia ya Mola wako, bil hikma, kwa hikma, wal maw'idhati alhasan, na vile vile maw'idha yaliyo mazuri, wajadiluhum billati hiya ahsan, na wajadili katika mambo yaliyo mazuri. Hii inatumika kwa yule ambaye anayetaka upole, ama almuarid wa mukabir, ama yule ambaye mwenye kutumia inadi na kutumia, yani akawa anafanya inadi na kufanya kibri, huyu sasa anazungumzwa kwa maneno makali, hatumii hikma hapo. Mtu ambaye anafanya inadi na da'atu salafia, huyu anacharazwa wala karama. Lakini ni mtu awamu, mtu ambaye hajui da'wa, basi huyu anazungumziwa kwa upole. Lakini yule sanadil hizbiyin, wale mabwiki, viongozi wa mahizbi wale hatuwaachi, tuwabainishe hali zao. Kwa sababu nini? Kwa sababu wao wanapoteza watu, na hawa ni duatun ala abiwabi jahannam, ni walinganizi wanalingania watu motoni na ni wengi sana. Mmoja katika wao, mmoja katika wao wanaolingania watu katika motoni azungumza katika msikiti wake kuwa msiwasikize masalafi, msiwasikize masalafi, hao ni watu waovu. Msiwasikize masalafi, hao ni watu waovu. Chukueni elimu kwa mtu yoyote. Msiwasikize masalafi, hao ni watu waovu. Chukueni elimu kwa mtu yoyote. Angalia anavyopelekea katika mambo kama haya. Sasa huyu ni katika walinganizi ambao wanapoteza watu. Na wamejaa leo tele ni katika misikiti. Wasanii ni wengi, waimbaji nyimbo ni wengi, wakaleta kaida yao fasida, fashila, kaida nasara. Ali asisi kaida hii mekathili. Innal ghayata tubarrilu alwasila. Aliweka kaida hii ambaye si Muislamu ni mnasara, mekathili. Kama walivyosema maulama, wakawa mtu anafanya mambo ya haramu eti yofikisha dawa. Mtu anaingia baa acheza ngoma na wanawake ati yofikisha dawa. Dawa gani kama hiyo? Hiyo ni dawa katika njia ya shetani, si dawa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sahawa ni wengi sana, wababaishaji wamekuwa ni wengi sana, wanawachanganya maawamu mpaka ami ya kufuatia. Mashekhe mwatuchanganya, mashekhe mwatuchanganya, mashekhe mwatuchanganya. Limadha? Kwa kupatikana hawa mru'un tafi, mtu duni thamani, kichwa mchungu nzuri alayhi, kuna fagiola dari. Wayarauna, na vile vile wanaona ahli sunna wal jamaa ujuba sabri ala al-adha al-khalq, ni lazima ahli sunna wal jamaa wanaona jambo kama hili kusubiri juu ya maudhi ya viumbe. Salafu waliotangulia waliitwa hashawiya, wakaitwa la yarifuna al-waqi, wakaitwa ilmu yao ni kujua hai. Salafu waliotangulia waliitwa mujassima, wakapakazwa majina mabaya sana. Lakini salaf walikuwa na subra. Kwa sababu nini? Wengi wao ni wajinga. Na leo vile vile wako katika ahlul bidha, wasema hawa super salafi, ama ha salafia jadida, ama utasikia hawa duna duna, watu wa duna duna, yani kufru duna kufru. Lakini salaf wanakuwa na subra. Wengine wanaoita masalaf, masalafi mafisi, viji salafi koko. Mmoja katika walinganizi fagio la dari asema viji salafi koko. Siku natembea anaambia nyinyi vikoko, viji salafi koko, masalafi mafisi. Alafu anajinasibisha katika sunna. Sunna iko wapi? Ikiwa ahlu sunna wal jamaa almutamassikuna bis sunna alamiluna biha addafiuna anha attabiuna laha, wewe sharti zote umezikosa. Ahlu sunna wal jamaa ni wenye kuiadhimisha sunna. Najatu al-umma fi ta'zimi sunna wa halaku al-umma fi mukhalafati sunna. Huyu bwana anapinga sunna na kufanya istizai katika sunna na kuwafanya istizai wa wanachuoni wa sunna. Kaifa awe ni katika mtu wa sunna? Huyu si mtu wa sunna. Mtu ambaye anasimama sehemu kama hii mimbar na kuzungumza maneno yafuatayo, mtu yoyote ambaye atakayemzungumza vibaya Hasan al-Banna, Sayyid Kutub Qardawi na wengineo, basi mimi natangaza naye vita mpaka kiyama. Nani katika ahlu sunna aliyokutangulia na kauli kama hiyo? Nani katika ahlu sunna aliyokutangulia na kauli kama hiyo? Sio ujinga wako, jahili murakkab. Sasa huyu anababaisha watu wengi sana na kuzungumza maneno machafu kwa ahlu sunna wal jamaa. Sasa mtu kama huyu haezi kuachwa, lazima hali yake ibainishwe, na ni mtu mwongo kwa kuzungumza maneno machafu kwa ahlu sunna wal jamaa. Sheikh Abu Hashim hafidhahullah alisimama Ijumaa karibu tatu na kumzungumza Sheikh Abu Hashim, kwa Sheikh Abu Hashim ni muhuni, avuta bangi. Abu Hashim mkora, hamchi Allah subhanahu wa ta'ala, itakillah, mche Allah fagiolari, mche Allah, asimama mbele ya umma na kuzungumza mambo ya ongo. Sheikh Mukbil rahimahullah asema arkanul hizbiyya thalatha, nguzo za uhizbi ni tatu: al-kadhib wal-khiyana wal-talbis. Mahizbi nguzo zao za uhizbia ni tatu: الكذب لكذابون الدجالون وongo mahizbi wote waongo vile vile katika uongo wao wengine wanazungumza alkhiana ni wenye kufanya khiana ni watu ambao wana khiana sana alafu jambo lingine atalbis ni wenye kuwatatiza watu kuwachanganya watu kudai kuwa wao ni watu wa sunna na ali wao sunna iko mbali na wao ahlus sunna wal jamaa ni wenye kusubiri katika jambo la maudhi watakalolipata fil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar amalan bi qawlihi subhanahu wa ta'ala kuifanyia kazi kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema Allah subhanahu wa ta'ala alipoelezea kisa cha Luqman Hakim na kama alivyozungumza maulama alikuwa rajulun salih wala hakuwa mtume awambia kijana wake na huu ni wasia ambao unatakiwa niwa Waislamu wautekeleze sana Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullahu ta'ala ametunga risala kuelezea wasia wa Luqman radiyallahu ta'ala anhu Allah subhanahu wa ta'ala akasema kumuelezea Luqman ya bunayya ewe kijana wangu ewe mwanangu aqimis salah simamisha sala kuswali ndugu zangu waislamu waislamu wengi wanaswali wanapotaka wao hawaswali kama alivyotaka mtume sallallahu alaihi wasallam ukiangalia waislamu hali yao wanaoswali ni msiba mkubwa sana na ni wajibu kwa muislamu aswali kama alivyoswali mtume sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli ni lazima mtu aswali kama alivyoswali mtume sallallahu alaihi wasallam wa'mur bil ma'ruf naamrisha katika mambo mema wanha 'anil munkar na vile vile kataza katika mambo maovu wasbir 'ala ma asabak kuwa na subra kwa yale ambayo atakupata kwa sababu lazima mtu yoyote ambaye atakayelingania katika njia ya Allah lazima atapata misukosuko usioni ati wafanya da'wa watu watakurushia maua utatandikiwa red carpet ati upite la salafu waliudhiwa Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala alikufa jela na maulama wengi sana Ibn Qayyim alifungwa Ibn Jauzi alifungwa Abu Hanifa vile vile alifungwa Imam Ahmad rahimahullah Imam Ahli Sunna alifungwa kaadhibiwa samtu yoyote ambaye atakayeingia katika da'wa salafia anailingania watu katika haki ni lazima yatampata haya mambo ima uuawe au ufungwe au chafuliwe jina hili ni jambo la kawaida sasa wale watu mahizbi walipoona hali hii ni hivi wakaona hapa hii dawa watu yezi wacha tuingie katika muziki ndio wengine madai wengine kwa wasanii Allah subhanahu wa ta'ala kamalizia inna dhalika min azmi al-umur kuwa jambo kama haya ni katika maazimio ya mambo ndugu zangu waislamu ni wajibu kwetu sisi kuamrisha mema na ni wajibu kwetu sisi kukatazana na mambo maovu katika mambo ambayo hayaruhusiwi kwa waislamu kushiriki au kuandika message kwa aina yoyote au ni salamu au kuandika message kufanya nini ni hili gonjo ambalo linalokabilia wiki ijayo kama sikukosea siku ya Jumanne kuna Christmas waislamu wengi sasa wanaanza kununua maua na kuwapelekea sisi nani na nani hili ni jambo ambalo haliruhusiwi kwa sababu waislamu hawasherekei idi za makafiri waislamu wanatakaniwa wapate sheria yao mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza hili jambo zamani sana mtume sallallahu alaihi wasallam alikufa mwaka 11 sasa hii ni zaidi ya mwaka 1440 mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema la tattabi'anna sanana man kana kablakum shibran bi shibr wa dira'an bi dira' wallahi mutafata sera waliokuwa kabla nyinyi shubiri kwa shubiri na dira' kwa dira' hatta law dakharu juhra dabbi law wataingia katika shimo la yuru yuru kenge buru kenge la dakhaltumu mutaingia mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea ikhbar itakuja fika wakati waislamu watawaiga makafiri kwa kila kitu na leo ukiangalia hali halisi waislamu ndio walivyo hivyo ukiwaangalia vichwa vyao manguo yao vile walivyo wanapotembea wanatembea kama makafiri Sasa hii siku ya Christmas utapata baadhi ya Waislamu au wengi wao wanasherehekea Christmas na kwenda kula pamoja na wao, kama ni kuku au mtu yeletewa mbuzi 50 au 30 aambie wachinje, na Muislamu anawachinja kwa kutaka dunia. Sasa jambo kama hili, ndugu zangu Waislamu, salafu walikuwa kitahadharishi na mambo kama haya, ni kwa kila mtu awe mbali na mambo kama haya. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala bi asmaali husna wa sifatil ula wa salatu wa salamu ala rasulillah, rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanakallahu wa bihamdi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.